linga nena kokwela Toni kwele tinga Eko te linga tina motema Simba ngay makasi Soto titi ngay nena kokwela Toni kwele tinga Eko te linga tina motema Oiga!